بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيوني تاريكم من النه مزي وجماد الآخرة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tulimalizia katika kikao kilichopita babu majaa fil istisqa bil anwa na leo biidhnillahi ta'ala tuingia katika mlango unaofuata qala babu qaulillahi ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وتمام الآية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا katika watu wapo wanaojifanyia waungu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum kahubbillah wanawapenda kama kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا أشد حبا لله لكن وليؤمن ونمبند الله زيدي سانا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا نليتي وليظلوم وكجوا وتكابوا إيون عذاب يا الله سبحانه وتعالى kuwa nguvu zote ni za Allah Azza wa Jalla wa anna Allah shadidul adhab na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu subhanahu wa ta'ala i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu na kuadhibu سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام kwa kuwa kule kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndio asli ya dini ya Kiislamu fabikamaliha yakmulu dinul insan kwa kukamilika mahaba ya mja kumpenda mula wake kutimia kule kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kukamilika kwa dini ya mtu wabinaksiha yankusu tawhidu linsan na kwa kupungua haya mahabba ya mja juu ya mula wake basi upatikana upungufu na dosari katika tauhidi ya mtu. Kwa sababu hiyo nabaha almusannifu ala dhalika bihadha albab, mwandishi wa kitabu akatanabahisha juu ya hilo kwa kuweka mlango huu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, andadan amthalan wa nudara, akawaweka wengine wasiokuwa Allah akawafanya mithili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawafanya ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, ay yusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'dhim, ukawaona ni wenye kuwasawazisha hao wanaowachukulia na kuwaweka ni mithali ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah, wakawa ni wenye kuwasawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwapenda na kuwaadhimisha. Alladhina amanu ashaddu hubban lillah, ay min hubbi ashabil andadi lillah. Yataka tufahamu kuwa hawa wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aina yote ya ibada, wao pia wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, na wao pia wadai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakamwekea washirika. Sasa kule kumpenda kwao Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema wale walioamini wampenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hao waliomwekea washirika. Waqila min hubbi ashabil andadi li andadihim, waumini ni wenye kumpenda zaidi mula wao kuliko hao wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanavyowapenda hao wanaoabudu. Wa maana al-ayati ijmalan, قال العلامة الفوزان حفظه الله يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب. كتك هي آية الله سبحانه وتعالى أتج حالي يا مشركين هبا دنياني نيالي yatakayowapata kesho akhira katika adhabu yenye kuumiza. Haithu ja'alu lillahi amthalan wa nudharaa min khalqihi yusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'dhim, kwa kuwa wamejaalia na kumjaalia mula wao Allah subhanahu wa ta'ala miungu wengine, wakawafanya ni mithali ya mula wao Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika viumbe vyake wakawasawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la mahabba na ta'zim, katika kuwapenda na kuwaadhimisha. Wayadhkuru subhanahu anna almu'minina yukhlisuna almahabbata lillah كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. الله سبحانه وتعالى كتاجك ومؤمني نوينكم تكسي محبة الله سبحانه وتعالى كما فيهم تكسي الله سبحانه وتعالى أين ينجين بالمبارز عبادة. نهيلي متوكيا kwa baadhi ya watu kuwapenda wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala sawasawa na namna wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa alama za balaa hii ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuamrisha jambo kisha mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akakuamrisha lingine kinyume na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa utamtanguliza juu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapa kuna matatizo. Ikawa umemtanguliza yule unayempenda katika viumbe juu ya amri yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha, hapa umemuadhimisha yule zaidi ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtukuza zaidi ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama hii huhitaji ulama katika vitabu vya tauhid. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala katika risala yake Tathhirul I'tiqad, hii risala adhimu hajmu yake ni ndogo, lakini ndani yake amekusanya mambo makubwa sana yanayofungamana na tauhid. Alitaja pale ndani suala la kuonyesha namna gani hawa washirikina huwaadhimisha na kuwatukuza wale wanaowaitakidi na kuwaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama, aambiwa mtu aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo amelifanya fika, bila shaka jambo amelifanya jambo ovu, pengine ameiba, akaambiwa apa kwa jina la Allah kuwa wewe hukuiba. Sema wallahi mimi sikuiba. Asema lakin idha qila lahu ihlif bilwali fulani, akiambiwa apa kwa jina la walii fulani anayemuitakidi, sasa ageuka, ageuka, talakka watalafama wanataka bisidqi, apata kigugumizi pale, hajui ajibu nini, kisha mara tu atamka ukweli na kusema ni kweli mimi nimeiba, kwa kuogopea asije akapatwa na madhara kutoka kwa yule ambaye anayemuitakidi ni walii. Sasa ukimwangalia mtu kama huyu, je, huyu hajamuadhimisha huyu walii anayemuitakidi zaidi ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hili liko wazi. Vipi utaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala useme uongo, kisha waapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo hii ni shirk, tayari kile kitendo ni shirk, kisha huwezi kusema uongo kwa kuwa umeapa kwa walii wako, kwa kuwa yule walii wamtanguliza katika kumuogopa na kumuadhimisha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya mambo yanayozungumzwa hapa yapo tu hata kwa baadhi ambao wadai kuwa ni Waislamu, wapo baadhi yao wanaofanya mambo kama hayo. Ukamwona mtu amuadhimisha na kumuogopa maiti, maiti ambaye hawezi kumfanya chochote. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, wale mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kama mlivyo nyinyi. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, basi waombeni na waitikieni maombi yenu ikiwa nyinyi wa kweli. Allah subhanahu wa ta'ala madai kama haya akayabatilisha. Kwa wapo katika watu ambao huwaadhimisha wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na huwapenda wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, au wakasawazisha katika kumpenda kwao Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapenda wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Lakini mu'min wa kikweli kweli hamtangulizi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata akawa nani, hata akawa ni mzazi wake, amuamrisha munkar ambao mola wake ameukataza, hawezi kufuata. wala hawezi kukubali mahma kana vile atakavyokuwa huyu mtu, hawezi kutanguliza yoyote yule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ampenda sana zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayemtanguliza mbele. Hatangulizi la mke, la watoto, la wazazi wake, la yoyote, wa juu kabisa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, awalan أن من اتخذ ندا ساوى محبته بمحبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. يوتي أنا يشكوليا مشركا أكم سوازيشا نا الله سبحانه وتعالى كتك محبة يعني كتك كمبنكواكي الله سبحانه وتعالى akamweka na mwingine akawa ampenda sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mushrikun ashirka al-akbar, huyu atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, tena shirki kubwa. Kwa hivyo mtu achunge, achunge sana katika yule anayempenda, isimfikishie hali ikawa atakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo latokea, na mtu aweza kutumbukia ndani yake, waliyadhu billah, imma kwa kutojua au kwa kujua. Kwa mtu achunge, aweza kuwa ameamrishwa na mkeo na watoto twende mahali fulani, ni wakati wa salatu aljamaa, swala imefika wakati wake, badala ya kutanguliza jambo la swala na ibada akatanguliza anachokipenda mke na mtoto. Kwa hivyo yakawa mahaba ya familia yake yamemghilibu juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kwanza litangulizwa mbele ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala si kwa madai, wallahi si kwa madai. Kusema kuwa nampenda, hakuna yoyote isipokuwa adai ampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Bali na kuna wengine wadai kuwa wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mazingatio si kupenda tu, na je wapendwa wewe? Waqalat al-yahud wan-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Mayahudi na manasara ndio wanaosema kwa wao ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq, mbona basi huadhibu nyinyi kwa madhambi yenu, nyinyi ni viumbe tu, binadamu mmewaumba kama wengine. Lakini sasa kuna suala hapa la kufuata yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatanguliza, huku ndiko kuna kuonyesha kuwa wewe wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mkweli katika yale unayoyaitakidi na kuyatamka katika vitendo vyako, kuwa mkweli. Na mifano ya wakweli iko mingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wakatupigia mfano mzuri wa watu ambao wametanguliza kweli kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yote mwingine. Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ardha, huyu sahaba ukimtaja kuna mambo ya ajabu sana yamepitia kwake. Mus'ab ibn Umair atokamana na familia ya watu waliokuwa matajiri sana Makka, katika makabila Makuraishi. Aliposilimu, mama yake alimpinga katika hilo, sababu ni mtoto aliyeleleka katika nyumba ambayo ina uwezo mkubwa wa kidunia, mpaka baadhi ya muarikhin wabaligh katika kueleza namna alivyokuwa akiishi wakati wa jahiliya, kuwa akioga yale maji yanaogea ule uturi anaotumia ule manukato yale anaotumia, watu huenda kuomba yale maji, hawana uwezo wa kununua ule uturi ambao yeye atumia. Kisha huyu huyu Mus'ab bin Umair asilimu, mzazi wake kumlazimisha kurudi katika dini yao, na mimi sitokula, sitofanya hivi, yala sirudi nyuma mpaka kufanya hijra kwenda Madina, akiwa ni balozi wa kwanza wa Kiislamu ndani ya Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam afundisha masahaba Uislamu, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuja Madina isipokuwa kila nyumba katika nyumba ya Ansar Uislamu umeingia, kila nyumba katika nyumba ya watu wa Madina. Nani aliyelingania? Mus'ab bin Umair, kijana mdogo, akatanguliza kumpenda Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile wanachokitaka wazazi wake. Hali ngumu ikampata ambayo hajaizoea, radhiyallahu anhu arda. Kisha auawa katika vita vya Uhud, radhiyallahu anhu arda, mpaka sanda akose, sanda ya kumfunika akose, yagawanywa baina yake na Hamza radhiyallahu anhu majmuun, ikivutwa upande wa miguu kichwa cha wazi, ikivutwa upande wa kichwa miguu ya wazi. Wewe wafikiria amefikia hali kama hii? Lau kama angitanguliza mapenzi ya wanachokitaka wazazi wake angefikia huko, lakini ametanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano na mifano ya masahaba katika ukweli wao wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni mingi. Ni mingi sana, na kutanguliza mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yote, mifano yake ni mingi sana. Kwa hiyo walikuwa ni wakweli katika hilo, si kutamka kwa ulimi tu, kwa mdomo tu kusema mimi nampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Huswali, wampenda vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kila amri aliyokuamrisha wajiepo humo humo, kila katazo lilokatazwa we umo tu. Umekatazwa uchafu wa zina, umo. Umekatazwa jambo fulani, umo. Dhulma, umo. Sasa mimi nampenda Mola wangu, yeye wajua. Wacha kuzungumza maneno makubwa ya madai ambayo hayana ukweli wa vitendo ndani yake. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ikiwa wampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala, hilo jambo litaonekana katika vitendo vyako. Thaniyan anna min al-mushrikin man yuhibbu Allah hubban shadidan wa la yanfa'uhu dhalika illa bi ikhlasi al-mahabbati lillah, wapo katika washirikina wanaompenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hilo haliwasaidii chochote mpaka wamtakasie mahabba Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na yote yule mwingine. Kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, lakini ibada hii yataka ikhlas ndani yake, kama vile ibada yote nyingine unaoifanya lazima umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Na miongoni mwa ibada ni ibada ya mahabba, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Akija yoyote yule katika viumbe na jambo linalokhalifu analoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, atangulizwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni alama miongoni mwa alama za mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. كنا تنبيه تو كوا اخوه وقت كما لذا درس مره nyingi watu swala rak'a mbili za ishraq, wakati wa ishraq haukuwekwa na darasa, kwa hivyo usije ukaswali na wakati haujaingia wa ishraq, sababu tukimaliza tu hapa mara nyingi usara rak'a mbili mwanzo. Tizama kama sasa hivi jua la chomoza saa 12 na dakika 28, kwa hivyo ongeza dakika 10-15 juu, kisha swali ishraq. Lakini siwe saa hii na dakika 27, hata hiyo kuchomoza kwa jua haijaingia, kisha uende usali rak'a mbili usali dhuha, la, itakuwa makosa. Sababu ni wakati wa nahi, watu wamekatazwa kuswali katika wakati huo. Kwa hivyo tuchunge hilo, ni tambii tu. Kwa mtu asiona akimaliza darsa ni rak'a mbili zafuata, rak'a mbili zaje ikiwa wakati wake umefika. Ikiwa darsa imechelewa mpaka kufikia wakati huo, basi alhamdulillah. Ikiwa haijafika, fanya subra, fanya adhkar, soma Qur'an, ikifika wakati wako utaswali. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.